tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc o aresztach, tak to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Na przykład bezprzewodowe słuchawki Move marki Jabra, dostępne w trzech kolorach za jedyne 399 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 8 lutego. Jest 10. Anna Zaleśna-Safera. Zapraszam na serwis Trójki. Kanclerz Niemiec i prezydent Francji kontynuują rozmowy w sprawie zakończenia wojny w Donbasie. Dziś telefonicznie mają się kontaktować z przywódcami Rosji i Ukrainy. 30 milionów szacuje się, że tyle jest w tej chwili ofiar handlu ludźmi. Za nie wszystkie modlą się dziś katolicy na całym świecie. Myśliwi idą w sukurs rolnikom. Ze względu na duże szkody, które dziki wyrządzają, musimy populację dzików zredukować i to radykalnie. Przywódcy Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji wznawiają rozmowy w sprawie pokoju w Donbasie. W czwartek i piątek kanclerz Angela Merkel i prezydent François Hollande byli w Kijowie i w Moskwie, a dziś mają rozmawiać telefonicznie z prezydentami Ukrainy i Rosji. Szczegóły niemiecko-francuskiego planu pokojowego nie są znane, ale nawet jego autorzy podchodzą do niego wyjątkowo ostrożnie. Wczoraj mówili o tym w Monachium na dorocznej konferencji bezpieczeństwa. Nikt z zaangażowanych w negocjacje w Kijowie i w Moskwie nie chciał ujawnić, na czym polega plan Merkel i Hollande'a. Jednak nawet sama Angela Merkel przyznawała w Monachium, że nie jest w stanie określić, czy misja zakończy się sukcesem. Nie wiadomo, czy rozmowy przyniosą wyniki, ale z pewnością warto było podjąć tę próbę. Jesteśmy to winni choćby samym ludziom na Ukrainie. Dotychczasowe efekty rozmów zupełnie inaczej ocenia Moskwa. Te rozmowy będą kontynuowane. Naszym zdaniem istnieje możliwość, żeby osiągnąć jakiś rezultat i wynegocjować rekomendacje, które umożliwią stronom konfliktu rozwiązanie tego węzła. Mówił w Monachium szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Zachód i Polska sceptycznie podchodzą do efektów rozmów niemieckich i francuskich liderów. Polski wicepremier Tomasz Siemoniak przestrzega, że Władimir Putin nie jest wiarygodnym partnerem. Do tej pory nie dotrzymywał słowa. Mówił, że zielone ludziki kupują sprzęt w sklepach i mundury. Francuski prezydent François Hollande określił nowy plan pokojowy jako jedną z ostatnich szans na zakończenie konfliktu na Ukrainie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Monachium. Ofiar handlu ludźmi jest mniej więcej tyle, ile mieszkańców średniego europejskiego kraju, blisko 30 milionów. To m.in. kobiety zmuszane do prostytucji, ludzie wykorzystywani w pracy przymusowej, a nawet osoby przeznaczane do wyłudzania zasiłków i świadczeń socjalnych. Za nie modlą się katolicy. Dziś pierwszy Międzynarodowy Dzień Modlitw i Refleksji poświęcony handlowi ludźmi. Każdy może zostać niewolnikiem, mówi Renata Witolczyk z Fundacji La Strada. Grupy ryzyka to są osoby gorzej wykształcone, osoby, które są w zainteresowaniu grup przestępczych, młode kobiety zdeterminowane do wyjazdów zagranicznych, ponieważ mogą być wykorzystywane w seks biznesie i przynosić duże dochody, osoby, które się nie poskarżą i dadzą się łatwo zastraszyć, czyli osoby bez takiego zaplecza rodzinnego, silnego, osoby przebywające w danym kraju nielegalnie. W Polsce co roku ujawnianych jest kilkanaście tysięcy przypadków handlu ludźmi, podaje La Strada. To trzecie najbardziej dochodowe po handlu bronią i narkotykami przestępstwo na świecie. Wychodzą naprzeciw problemom rolników. Myśliwi zwiększają liczbę odstrzałów dzików, które wyrządzają wiele szkód w uprawach rolnych. Ich populacja w ostatnich latach gwałtownie wzrosła. Wzrosły też straty w gospodarstwach. W tym roku ma być upolowanych ponad 300 tysięcy tych zwierząt. Robimy wszystko, by zmniejszyć liczbę dzików, mówi Jan Budnik z Polskiego Związku Łowieckiego w Nowym Sączu. Nęciska, karmowiska robimy po to, żeby dzika zatrzymać w lesie. Po drugie, żeby go odstrzelić. I tu ze względu na duże szkody, które dziki wyrządzają, musimy populację dzików zredukować i to radykalnie. Ze strony myśliwych oczywiście robimy to wszystko. Lodyńce, warchlaki, przelatki, wycinki są odstrzeliwane cały rok. Tutaj nie ma okresu ochronnego.

Myśląc logicznie, aby kupić akcesoria za pół ceny, możesz wyłudzić zniżkę emerytalną. Kawalerze, ja naprawdę mam 83 lata. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji dziesięciolecia. Wybrane akcesoria dostaniesz za pół ceny, kupując urządzenie mobilne w strefie Saturn Connect. Na przykład nowy Samsung Galaxy A3, smukła metalowa obudowa, ekran 4,5 cala QHD, Super AMOLED, aparat 8 megapikseli już za 1199 zł. Szczegóły w regulaminie. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologię tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Ponownie kłaniam się Państwu. Ja, Wojciech Mann, a także Zofia Kruszewska, Marek Pawlugiewicz. Część druga dzisiejszego wydania Piosenek bez granic zacznie się od pewnej zapowiedzi, a potem będzie dalej. Thank you very kindly, ladies and gents. But as you know, we are here with the blues. The blues is something that everyone have the blues sooner or later. If you don't have the blues today, you will have the blues tomorrow. That's if you didn't have them yesterday. But the blues are here to stay. Sometimes the blues are expressed in a song, and by being able to express the blues in a song, sometimes it's the feeling that you have. And if you have one of the feelings that's being expressed in a song, it can do you a lot of good. Everyone that lives have the blues, because the blues is the life you live. The life you live could be good, then it could be bad. Just like the song you sing, it can be, some can be happy and some can be sad. But one of the things sometimes give a person the blues is because maybe they don't exactly understand what's happening. And sometimes when you don't understand what's happening, you find that you have these blues. And you think in ways that you shouldn't think, and you think in ways that you should think, but it's still the blues being expressed. And sometimes you think because you have a weak brain or a narrow mind. Tak, tak się zaczęło. Zastanawiam się, ile osób spośród publiczności wiedziało tak naprawdę, o czym mówi ten Amerykanin. A działo się to wszystko ponad pół wieku temu. Proszę Państwa, niektórzy już pewnie wiedzą, ale grupa tych, którzy wiedzą, a grupa tych, którzy byli tam, niestety topnieje, no, ponad pół wieku. Działo się to w jesienią 1964 roku w Filharmonii Warszawskiej. Tak, tak. W ramach festiwalu Jazz Jamboree. No bo to tak bywało, że pod hasłem jazz pojawiali się wykonawcy, którzy nie bardzo byli jazzowi, ale to hasło jazz dawało legitymację poprawności, legalności, no i doszło do tego wydarzenia. Po tej zapowiedzi zaczęła się muzyka, a przy mikrofonie pojawił się Sunnyland Slim. Don't be on innowacja była, ale podejrzewam, że w tym jeszcze momencie publiczność zgromadzona w warszawskiej Filharmonii nie wiedziała, co nastąpi, bo nastąpiło jeszcze coś niebywałego. A te dźwięki, które państwo słyszą, pochodzą z dopiero co wydanego albumu zatytułowanego Big City Blues and Howling Wolf in Warsaw w serii Polish Radio Jazz Archives, czyli archiwa jazzowe Polskiego Radia. Z wielkim niepokojem brałem do ręki tę płytę, ponieważ miałem to niezwykłe szczęście, że byłem na tym koncercie te 51 lat temu i przeżyłem go niesamowicie zupełnie. Przeżyłem również później niektóre recenzje, które no, zupełnie zdruzgotały moją opinię o polskich tak zwanych krytykach muzycznych, bo sam nie wiem, czy to było pisane na zamówienie polityczne, czy z przekonania tych ludzi wychowanych w zupełnie innej estetyce, ale zmieszano z błotem ten występ, pisząc o prymitywnej muzyce, o braku finezji. No po prostu jakieś nieprawdopodobne androny pisali ludzie, którzy no, mieli pretensje do bycia krytykami muzycznymi. No i teraz mówię, z niepokojem wziąłem tę płytę do ręki, bo bardzo się obawiałem, że konfrontacja wspomnień wyidealizowanych przez lata z tym dokumentem muzycznym spowoduje, że ta cała temperatura, którą pamiętam, opadnie i wszystko zrobi się od takie zwyczajne. Otóż nie. Uważam, że jednak ten niesamowita magia tego koncertu w jakiś tajemniczy sposób pozostała. Ale to, co państwo słyszeli, czyli wstęp Willego Dixona i występ, fragment występu Sundance Slima, to jeszcze nic. Publiczność Filharmonii kompletnie osłupiała i oszalała, bo piekło rozpoczęło się dopiero wtedy, kiedy ruszył do akcji Howlin' Wolf. Darling, she's an East Monroe, you know. prayer for my baby. I stay waking up my happy home. Państwo są w stanie wyobrazić sobie, jaki to był szok dla niektórych, jakie przeżycie w tej eleganckiej atmosferze filharmonii, festiwal jazzowy i nagle taka bomba energii. Coś zupełnie niebywałego. Przypominam 64 rok, kiedy gitara elektryczna była w Polsce rzadkością, a jak już się jej używało, to grało się kawałki typu The Shadows instrumentalne albo jakieś pierwsze próby big beatowe, a tu coś takiego. No, aż teraz mnie ciarki przechodzą. Skoro audycja dziś jest audycją nawiązań, bo w pierwszej godzinie było parę, to i teraz nawiążmy. To było pół wieku temu, a blues nadal żyje, ma się dobrze, przeistacza się lekko i zajmują się nim nie tylko bardzo energiczni panowie, ale też młode, atrakcyjne panie. To było nagranie współczesne, proszę Państwa, a śpiewała Cassie Taylor, też myślę znana miłośnikom tego gatunku, córka wielkiej gwiazdy Otisa Taylora. Cassie Taylor z płyty Out of My Mind wykonała przed chwilą utwór, który rozpoczyna ten album. I właściwie jest miejsce tylko na jeszcze jedną piosenkę w jej wykonaniu. Ja bym chciał powiedzieć, że te nawiązania dzisiejsze to są tylko właśnie takie preteksty do przedstawiania nowych i troszkę mniej nowych płyt, bo muzyka jest jedna i ten dobór, który jest szalenie w tej audycji eklektyczny, bo mieliśmy i rockabilly, i był blues, był Jack White. On powoduje, mam nadzieję, że Państwo doceniają to, że nie należy stawiać granic między gatunkami, tylko po prostu słuchać, słuchać, słuchać i wybierać to, co nam się naprawdę podoba, nie patrząc na etykietki. Cassie Taylor. Piosenka Bez Granic, wystąpiła Cassie Taylor. Czas teraz na Jana Chojnackiego. Dzień dobry, witam. O, dzień dobry, to ja już? Ależ oczywiście. Ach, to z zaskoczenia mnie troszkę wziąłeś, ale już się koncentruję nad moim wystąpieniem. T. Graham Brown wystąpi, który generalnie jak się szuka po gatunkach, to on występuje jako artysta country. Ale to jest, jak zawsze, to przylepianie etykietek jest mylące, bo muzyka, zwłaszcza muzyka amerykańska, jest tak rozproszona stylistycznie, że te przylepianie etykietek to doprowadza czasami do nieporozumień. Trafiłem na nową płytę T. Grahama Browna. A jak to było, że trafiłeś? Szedłeś sobie ulicą? Nie, właśnie zmierzam do tego, żeby to wyjaśnić tobie, i państwu. Otóż interesuję się gitarzystami, a wśród nich bardzo się interesuje gitarzystą Vince Gill, który też niby jest przypisywany do country, ale taki świetnie melodyczny jest z tą swoją gitarą, że potrafi zachwycić każdego miłośnika gitarowego, elektrycznego grania. Ale country też są melodie. No tak, ale właśnie one są przypisywane pewnej jednoznacznej stylistyce. A Vince Gill tak śpiewa na tej gitarze, że zadowoli i rockmana, i blues fana, i country fana, i w ogóle każdego, kto lubi, jak ktoś ładnie gra na gitarze elektrycznej. I otóż poszukując różnych studyjnych kontaktów Vince'a Gilla, trafiłem na album firmowany przez T. Grahama Browna, album zatytułowany Forever Changed. On ku mojemu zdziwieniu został zakwalifikowany do nominacji do tegorocznych Grammy w kategorii gospel. No i to pewnie wynika z tego, że tam jest sporo piosenek adresowanych bezpośrednio do Pana Boga, co nie oznacza, że to jest ta sama estetyka, która towarzyszy chórom takich zażywnych, dobrze zbudowanych kobiet, które gorąco wielbią Pana, kołysząc się i klaszczą. Ta muzyka jest muzyką taką pośrodku wszystkiego. To znaczy tam jest i blues, i country, i trochę rocka. Zresztą świadczy o tym chociażby to, że mnóstwo jest przyjaciół Browna, którzy też takie szerokie spektrum stylistyczne reprezentują. Czyli krótko mówiąc, mogliby na Jazz Jamboree wystąpić. Myślę, że nie na tym tegorocznym, ale tym sprzed 50 lat jak najbardziej. No i znowu żaden krytyk by się nie poznał i powiedział, że grają nie wiadomo co, albo wręcz byle co. No to na tej płycie, która się nazywa nosi tytuł Forever Change, są i Leon Russell, i The Oak Ridge Boys, i Steve Cropper. I właśnie jest także Vince Gill, i stąd po tej zawiłej mojej zapowiedzi teraz on wystąpi jako gitarzysta i wokalista pod flagą T. Grahama Browna. He'll Take Care of You, tytuł utworu. You say you got troubles down deep in your soul, in over your head and out of control. Just go to him, he'll take care of you. You can run to the doctor or psychiatrist, you're never gonna figure out just what it is that you're going through. He knows all. Forget all your pain, let down the past. He knows what watching me before you end. Just go to him. That's all we need to pull you through. He'll take care of you. He'll take care of everything. He's gonna soothe your soul and make your heart. I tak ładnie właśnie się zakończyła ta piosenka. To był z albumu Forever Changed, nominowanego do nagrody Grammy w tym roku. Grammy w kategorii gospel. Utwór zatytułowany He'll Take Care of You. A teraz wystąpi Steve Earle, którego nowa płyta Terra Plane albo się ukazała, albo się ukaże za chwilę. Jego synka prezentowałem jakieś nagrania kilka tygodni temu. Justin Towns Earl, a teraz tatuś, który coraz bardziej oddala się od tej etykietki kantrowo-rockowej w stronę etykiety czysto bluesowej, bo ten album rzeczywiście zawiera, no przynajmniej w połowie, czysto takie korzenne bluesowe nagrania, ale co charakterystyczne dla Earla, to zawsze nie jest takie jednoznaczne. On tak to wszystko potrafi, powiedziałbym tak lekko punkowo pobrudzić, że nie jest taki oczywisty, jakby się wydawało, że to jest blues, blues. Chociażby jak i w tym utworze, który nosi tytuł King of the Blues. Mama cried, sweet Jesus, what have I done? Lord, have mercy on my unfortunate son. Before I drew my second breath, Mama knew she just given birth to the King of Blues. And on that day, somewhere, somebody else died. Alone in a dark room and nobody cried. Cause there can only be one and I can't be the lion. The outriders told everybody the news. The king is dead, long live the king of the blues. Line. The first of my name and the last of my kind. One foot in the grave, one hand on the handle of time. Descended directly from St. John the Conqueror. I'm the high priest of heartache and the king of the blues. The fool, the keeper of competences, the law of misrule, a consummate jack of all trades of the Dickensian school. But they ain't never made no love I could lose. I'm the last word lost and the king of the blues. Pierwszy to chyba tak zaczął brudzić takie parabluesowe nagrania Neil Young, ale mogę się mylić. Steve Earle robi to pewnie też troszkę po swojemu, ale jakieś asocjacje takie niewątpliwie są. Teraz będzie czyściutkie gitarowe granie, ale tak czyściutkie i proste, że może wręcz, i tu znowu nawiązuję do tego, co ty dzisiaj grałeś, czyli do koncertu słynnych bluesmenów z Filharmonii Narodowej, bo tam Hubert Sumlin grał na gitarze i być może ci twoi ulubieni krytycy to nie rozumieli, że to chodzi o to, żeby zagrać właśnie tak prosto, czyściutko, bo w ten sposób on swoją czystą prostotę chciał siebie po prostu sprzedać, zaprezentować. Oni nic nie rozumieli, ale trzeba powiedzieć, że sposób, w jaki ta gitara brzmiała wówczas, był jakieś lata świetlne od wszystkiego, co normalny odbiorca w Polsce mógł poznać, korzystając z radia, które coś tam szczątkowo nadawało. To był po prostu kanion Colorado między jedną a drugą estetyką. No a z kolei z dzisiejszej perspektywy to były takie dźwięki tak surowe, tak czysto ubogie, że dzisiaj w zasadzie praktycznie nikt tak nie gra. Być może poza właśnie Eddiem Cottonem, który za chwilę wystąpi. To jest młodziak, który wygrał w tym roku International Blues Challenge w Memphis. I z płyty jego takich, jednej z pierwszych, zatytułowanej Here I Come, utwór tytułowy, który ilustruje tę tezę, o której tak pięknie przed chwilą dyskutowaliśmy. Watch that man that takes everything he can. But he never lends a helping hand. Here I come. You better have some. Sometimes it seems that trouble gets the best of me. But if I keep right on my side, I have the victory. Here I come. You better have some. Play the blues now. Kogo będziesz głosował? No, myślałem, że na Howlin' Wolfa, ale nie wiem, czy to jest dobry wybór. No, już nie bardzo można, bo go nie ma wśród nas, ale myślę, że na Ediego Cottona to można zagłosować. Myślałem, że chodzi ci o w ogóle, jaka płyta jest ładna dla żywego człowieka. Tak, tak. No. Jak, co, Eddie Cotton, co myślisz? Młodziak, czyściutko gra na gitarze, troszkę za cienko śpiewa, ale może mu głos zgrubieje. Nie wiem tylko, czy wystarczająco jest dojrzały. Może na Dylana by zagłosować jednak. Ale to w kontekście tej jego ostatniej płyty też? No więc całościowo, że jest taki wielokolorowy i zawsze ciekawy. Ale to powiedz tak szczerze, zachwyciła cię ta płyta, Dylan? Za dużo jest wolnego, ale w małych dawkach bardzo mi się podoba. No dobrze, wybrnąłeś z tego. Nie, będę no na ciebie ja głosował. Tak myślę. Będę dobrze na ciebie głosował. To mnie cieszy. No dobrze, to na koniec raz jeszcze T. Graham Brown. Utwór nosi tytuł Midnight Rainbow. No taki nie pryczom, ale ładny. No to my dziękujemy Państwu za uwagę. I know there's a midnight rainbow always near, but it seems so far. Oh, I know the sun is always shining. You just roll the clouds away, and there you are. Beyond my tears, there's a midnight rainbow. All my fears, yeah, they've washed away.